Az emberiséget minden korban nagyon érdekelte a rendkívüli és a ritka. Mivel a mindennapi életből éppen ezek hiányoznak, hol másutt keresnénk, mint a régmúlt időkben s a távoli helyeken. Az európai középkorban Egyiptom, Arábia, India, Kína még nagyon távoli helyek voltak, ahol minden megtörténhetett. Akkoriban az emberek még mindent elhittek, köztük sok nyilvánvaló képtelenséget. Miért ne, ha olyan nagy tekintélyi tudományos könyvek állítják, mint például a fiziológus? A fiziológust a kereszténység második-harmadik századában írhatta valaki azzal a kegyes szándékkal, hogy különféle állatok viselkedésével illusztrálja az egyház tanításait. Ez már magában véve is rendkívüli és ritka ötlet, de idővel a kegyes szándék háttérbe szorult, és az emberek a fiziológusból tanulták, milyen állatok élnek szerte a világban, de különösen Egyiptomban. Jó tudni, hogy rengeteg oroszlán van Egyiptomban, de nem jelentenek nagy veszélyt az emberekre. Először is, mivel az oroszlán természetétől fogva nemes lelkű, és nem támadja meg a nála gyengébbet, emlékszik a jó tettekre, a rosszakat pedig megbocsátja. De ha valakit mégis megtámadna, jó, ha kéznél van egy egér, ugyanis az egér látását nem szenvedheti, és azonnal kereket old. Még csodálatos dolgok tudnak az állatok királyáról, de most csak annyit, ha egy oroszlán kölyök halva születik, az anyja rálehel, és ettől azonnal feltámad. Sok más állat formátlan hús csomóként jön a világra, de az anyjuk helyre nyalogatja őket. A fiziológus terjesztette el azokat a fontos ismereteket is, hogy a főnix halálra égeti magát. Azután a harmadik napon feltámad. Az egyszarvú csak szűzlány foghatja el. A pelikán pedig úgy hozza vissza a halálból a fiókáit, hogy meghinti őket a saját vérével. Középkori ember számára a távoli országban szinte kizárólag csodalények éltek. Görögországban a csapatostól járó kutyafejű madarak, a hárpiák, Szkítián túl a kecskelábú emberek, az egyszemű arimaszpók és az oroszlántestű griffmadarak. Iránban aranyszárnyú kecskék, akik rendkívül hosszú görbeszarvak díszítenek. Egy másik régi perzsa legenda szerint az Al nevű lény félig ember, félig állat. Szemei tűzre, agyarai a vatkanra emlékeztetnek. Vasfogai, bronzkarmai és bozontos bundája van, és a mocsarakban lakik. A középkorban még kritika nélkül elfogadták az utazók lódításait, s miért is ne, amikor még a nagy tudományú Gaius Plinius Secundus is olyanokat írt a Naturalis Historiában, hogy a teve és a párduc frigye termékeny, és ő maga is látott egy kamalopárduszt Rómában. A Psittacus, vagyis a papagáj, nem csak elismétli az emberi beszédet, de maga is értelmesen beszél. A legértelmesebbek azok a zöld tollú példányok, akik aranygyűrűvel a nyakukban születnek. Ismeri Plinius a griffmadarat is. Oroszlán teste van, négy lábán oroszlán karmok. Teste hátul fekete, elől vörös. A szárnyai fehérek, sasfeje van és görbe csőre. A hegyekben fészkel, kikaparja a földből az aranyat, és a fészkében összegyűjti. Ezt nagyon csak a gonosz emberek merik elrabolni éjszaka, mert ilyenkor a griff őrizetlenül hagyja a fészkét. A második században Claudius Elianus írt az állatok természetéről a De Natura Animalumban. Megtudhatjuk például, hogy a kígyók a rothadó emberi holttest hátgerincéből keletkeznek, és a gonosz emberek hátgerincéből még egyéb szörnyű lények is születnek. Egyes madarak a tűzben élnek, és elpusztulnak, a kiesnek a tűzből. A beteg oroszlán meggyógyul a majomhústól, de sajnos a beteg majmot nem gyógyítja meg az oroszlán húsa. Elianus különösen sokat tud a hiénáról, akinek jobb mellső mancsában, mint azt már Arisztotelész is megmondta, altató erő van, és rögtön elalszik, akit megérint vele. Kedvenc étele az ember és a kutya. Áldozatait megfojtja, aztán egy nagy gödröt ás, és abban tárolja őket, amíg ismét meg nem éhezik. Utánozza az emberi hangot, de különösen a nevetést, a pásztorokat néven szólítja, elcsalja a pusztaságba, és felfalja a vigyázatlant. A nőstény hiénát nem lehet megfogni, ami részben nagy kár, mert igen szép, ezerszínű szeme van, és a látása elhaggattatja a kutyákat. Másrészt nem olyan nagy gond, ha nem tudunk elfogni a nőstényt, mert a hiéna minden évben megváltoztatja a nemét. Csak ki kell várni, amíg ismét hím lesz. Hasznos dolog, ha van otthon egy hiénánk, mert minden állat mozdulatlanul merevedik, ha egy hiéna háromszor körbejárta. A házi hiéna elriasztja a párducokat is, akik úgy félnek tőle, hogy rémületükben kihullik a szőrük. A párduc szőrével pedig igen könnyen eltehetjük lábalól az ellenségeinket, csak el kell ásni egy pár szálat a küszöbük alatt. Probléma csak akkor adódik, ha már van a küszöb alatt egy úgynevezett démoncsapda. Ebben az esetben nem az ellenség hal meg, hanem az, aki a halálát akarta. A régi természettudósok mégis rá is tettek néhány lapáttal ezekre a bölcsességekre. Például a bolognai Ulisse Aldrovand a 16. században, aki a Monsorum Historiában leírja, milyen furcsa lények élnek a távoli országokban. Caproazino, kecskeszamár, hippotaurus, lóbika, equicervus, lószarvas. Indiában sokszor születnek elefántfejű fiúk. Ázsia egyes közelebbről meg nem határozott területein darufejű, darucsőrű emberek élnek, és szépen elszaporodtak a középkori legendákban is. További szörnyetegekről számol be Gessner a Kígyók és szörnyetegek című munkájában 1599-ben, John Gerard 1597-ben, és Johannes Jostonas a Historia Naturában 1755-ben. Gerardnál még a mandragóra is valamilyen állat, akinek a húsát borssal és egyéb erős fűszerekkel kell elkészíteni. A mandragóra állatok mellett voltak még a középkorban porból és izzadságból születő tetvek, piszokból, rothadt anyagokból keletkezett egerek, a Nílus termékeny iszapjában maguktól megjelenő rovarok, békák, egerek, sőt krokodilok. Arisztotelész szerint a rothadó anyagból emberek is keletkezhetnek. Vergilius pedig arról elmélkedett a Georgikában, hogy a méhek az ökör húsából lesznek. 1612-ben, amikor a német Wolfgang Franciszius kiadta Historia Animalium szakráját, egy egészen újszerű gondolat talált elő. Azt állította, hogy egyetlen állat sem születik szülők nélkül. Ki is nevették, hogy mennyire nem ismeri a modern biológiát. mint a tudományról. Az államok rengeteg pénzt ölnek a tudományos kutatásba, aztán a tudósok átlag 10 évenként azzal állnak elő, hogy nem is úgy van, ahogyan eddig mondták, hanem egészen máshogy. Akkor már olcsóbb Arisztotelész. Egyébként ma is ugyanúgy hiszünk a szörnyekben és rejtélyekben, mint annak idején a Neandervölgyben. A Földnek csak nem minden nevezetes tavában él egy Plesiosaurus, közismert nevén Nessie. A magas hegyekben jetik gyalogolnak, az erdőben farkas emberek, óriási kalmárok hajókat forgatnak fel, itt-ott előfordulnak sellők és vámpírok is. Időnként felröppennek a hírek, hogy emberszabású majmokat láttak az Amazonas őserdőiben. Tibetben kék medvét, Queenslandben tigrist, Afrikában szamár nagyságú círmos macskát, Kongóban 20 méteres mocsári szörnyeket, az angliai Somersetben 4 szarvú birkákat fedeztek fel. Talán kevesen hallottak a kupakabráról, aki többnyire Puerto Ricóban él, de alkalmilag felbukkan New York, San Francisco vidékén és Chilében is. Alacsony, kétlábú, aki a szemtanúk szerint, akik elég sokan vannak, olyan, mintha egy idegen bolygóról érkezett humanoid és egy dinoszaurusz kereszteződése lenne. Gyorsan fut, és természetesen repülni is tud, mégpedig a hátgerince mentén sorakozó evező tollakkal. Két vörös vagy fekete szeme van, ovális feje, megnyúlt állkapcsa, agyarszerű fogai, az egész testét durva szőr borítja, amely többnyire fekete, de a nap állásának megfelelően változtatja a színét. Más változatok szerint nem repül, hanem ugrál, mint a kenguru, és kénszaga van. Föld alatti barlangokban lakik, és többnyire a kecskék vérét szívja. Innen van a spanyol neve is. Kupakabra, kecskeszívó. Ami a kupakabra származását illeti, gyanús nekem ez a kénszag. A szakértők viszont azt mondják, más bolygók lakói hagyták itt, valahogy úgy, hogy az embert kirakják az országút szélén a megunt kutyájukat. Esetleg génmanipulációs kísérletek eredménye, vagy mint a puertoricói parasztok mondják, élő vámpír. Vagyis nem kell napközben visszavonulnia egy szolíd koporsóba, mint a szegény Drakulának. Ne tessék azt mondani, hogy azok az ostoba puertoricóiak mindent elhisznek. Nem olyan régen Magyarországon is elhitték, hogy a kecskefejő nevű madár éjszakánként megcsapolja a kecskék tejét vagy a vérét. A világ másik végén, Kelet-Ausztráliában, a régen kihalt tasmániai tigris kísért a mocsaras vidékeken, de alkalmilag megjelent már Indonéziában, sőt a távoli Angliában is. Szép teljesítmény egy kihalt állattól. A rejtélyes Indiai is tele van rejtélyes állatokkal. Már Ayurveda említ egy gajal nevű állatot, amelyik se nem vadállat, se nem háziállat, és vajú szélistennek kell feláldozni. Az ataroid a kecskelábú, fekete, démonikus állatokról beszél, akik megtámadják a háziállatokat. Mindig ezek a kecskék. A ráksasza nevű démonok is szívesen megjelennek bagoly, denevér, keselyű, majom, kutya, vagy félig állati, félig emberi formákban, és a legszívesebben csecsemőket esznek. Egyes kígyók ragyogó drága köveket viselnek a fejükben, vagy a csukjáikban, a békák hasában pedig olyan kőterem, ami semlegesíti a mérgek hatását. A csakraváka nevű madár kizárólag holdfénnyel táplálkozik, a csátaka madár pedig esőcseppekkel. 8 hónapig nem eszik semmit, hogy aztán alaposan jól lakjon a monszun idején. Travancorban fekete tigrisek élnek, akik sokkal veszélyesebbek, mint a csíkos példányok. Például átmennek a falon. Az egyik legnevezetesebb állat a 8 lábú astapáda, Sarabha, aki a havas hegyekben lakik, nagyokat ugrik, szélsebesen fut és rendkívül erős. Az Atharva Véda is azt írja: te Sarabha, a kecskére hasonlítasz, képes vagy áthatolni a nehezen megközelíthető helyeken is. A Rgvéda egyik Indra himnuszában viszont úgy beszélnek róla, mint aki nagyon bölcs ember, sőt látnok, Rsi. A buddhista csátakákban a Sarabha mesebeli szörnyeteg, és egyes tudósok szerint ilyen Sarabha volt a germán mitológiában Odin lova, a 8 lábú Sleipnir. Arisztotelész nyomán úgy hitték, hogy Hindusztánban törpék élnek, föld alatti barlangokban vagy tojáshéjházakban. Fejszével alatják a búzát, bárány és kecske háton utaznak. Nemigen van ellenségük, csak a darvak pusztítják őket. Odoric barát azt írt 1303-ban, hogy a távoli keleten, talán éppen Indiában van egy fa, amelyen dinnye terem, a dinnyében pedig egy bárányhoz hasonló állat. A báránytermő dinnyefák érthető módon nagyon megragadták az emberek képzeletét. Nem is olyan hihetetlen ez annak, aki már megtanulta az iskolában, hogy Írországban a kacsák és a ludak fákon teremnek. A gyöngyök keletkezéséről pedig azt tudták, hogy ezeket csigákban találják. A csigák nyájakban járnak, mégpedig nagyon gyorsan. A gyöngyöket csak akkor lehet megszerezni, ha elfogják a királyukat, mert ilyenkor az egész csiganyáj megáll. Újabb keletű információk szerint Indiában rompók és jekkek is élnek. A rompónak nyúlfeje, emberi füle, hosszú teste és farka van, mellső lábai a borzra, hátsó lábai a medvére hasonlítanak, és ez a szegény vegyes jószág dögöt vagy mindenféle hulladékot eszik. A jekk kicsi, szőrös állat, olyasmi, mint egy mormota, de sűrűn változtatja az alakját. Ezen kívül fehér sapkát visel, és olyan erős, hogy a hegyeket is fölemeli. Kedvenc szórakozása, hogy félre vezeti az embereket, akik persze megérdemlik, mert el akarják lopni a sapkáját. Néha ez sikerül, és ez nagy öröm, mert a jekk sapka láthatatlanná tesz. Az indiai faunát a görög Tészijász ismertette meg először Európával, aki hadifogolyként került, második Artaxerkész perzsa király udvarába, ahol egyesek szerint 7, mások szerint 17 évet töltött. Ez utóbbi adat eléggé meglepő, mivel második Artaxerxész csak Krisztus előtt 404 és 397 között uralkodott. A cunaxai csatában Krisztus előtt 401-ben megsebesült, és Ktészias gyógyította meg. Ettől fogva jó élete volt az udvarban, írogatott és utazgatott. Nem mindenki hiszi el neki, hogy tényleg orvos volt az Aszklépiszói iskolából. Több könyvet írt, mint például a Perzsia története és az India története, de ezek elvesztek, csak annyit tudunk róluk, amit Pótius feljegyzett. Ha igaza van Pótiusnak, Ktészias nem India történelmét írta meg. Mindenféle csodálatos dolgot gyűjtött össze, ami azt bizonyítja, hogy India teljesen más, mint az általa etalonnak tartott Görögország. Azt mondja, Indiának nincs múltja, nincs egyénisége. Itt egy görög számára minden nagyon idegen. Elhitték neki, hiszen még messze volt Nagy Sándor hadjárata és történetíróinak megbízhatóbb feljegyzései. Ktészias vagy Fótius szerint Indiában rengeteg szörnyeteg, furcsa ember vagy állat él. Ott vannak például a künokefálé, a kutyafejű emberek, egy hegyvidéki törzs. Barlangokban élnek, nagyon erényesek és hosszú életűek. Azt mondják, ez biztosan egy szanszkrit szó, a svápaka rossz fordítása. Svápaka kutyafőzőt jelent. És a védikus irodalomban azokat a barbár embereket, akik még a kutyahúst is megfőzik és megeszik. Olyan emberek is élnek Indiában, akiknek az egyik lábuk szokatlanul nagy. Sajnos ez így igaz. Ezek az emberek az elefantiázis nevű betegségben szenvednek. Élnek továbbá törpék is Indiában, akik legfeljebb 90 cm-re nőnek meg. Nagyon hosszú szakáluk van, amit takaró vagy felső ruha helyett használnak. Vadászatból élnek, de tartanak óriási méretű birkákat és kecskéket is. Természetesen egyszarvúak is vannak Indiában. 7 rőv hosszú, azaz egyszarvuk. Az indiai kutyafarkas, a Plinius, később Krokottasznak nevezett, bármit szét tud harapni a fogaival, még a vasat is, és azt rögtön megemészti. És persze Indiában él a mantikor, aki Perzsiában még közönséges tigris volt, Mardongszor néven. Indiában már úgy bukkant fel, mint emberfejű tigris vagy oroszlán, állkapcsában 3 sor, mások szerint 2x3 sor foggal. A teste olyan, mint egy vörös oroszláné, emberfejű, kékszemű, és a farka fullánkban végződik, mint a skorpiónak. A sarkán mérgező tüskék is vannak, amelyeket minden irányban ki tud lőni, mint a nyilakat. A hangjáról azt mondják, mintha egyszerre szólna egy síp és egy trombita. Nagyon gyorsan hatalmasakat ugrik, és a vadon erdőkben kóborol. Különös előszeretettel támadja meg az embereket, néha, mielőtt megölni őket, kérdéseket tesz fel nekik, mint a Sphinx. Ktészias valószínűleg csak a perzsa legendákat ismerte, ahol ezt az állatot mantikorának, emberevő tigrisnek nevezték. Plinius is Ktésziaszra hivatkozik, aki az első számú szaktekintély mantikor ügyekben. Annál meglepőbb, hogy azt mondja, ez az emberfejű tigris oroszlán Etiópiában él, hiszen Ktészias semmit sem írt Afrikáról. Végül is mindegy, hiszen Indiában pontosan ugyanannyi mantikor van, mint Etiópiában. Vagy mégse? Egy 13-14. Századi imában olvassuk. Úr Naresima, éjszaka járó szörnyek, vadállatok elkergetője, ma arra kérünk, óvd meg a házat, amelyben apró gyermekek vannak. Egy se legyen beteg, és a sokfogú tigris ne falja fel fiainkat, se éjjel, se nappal, sem bent a házban, sem pedig kívül az udvarokon. Lehet, hogy ez a sokfogú tigris a mantikor. Plinius egyébként azt írja róla, hogy 3 sor foga van, és azok úgy összeélenek, mint a fésű fogai. Arca és füle emberi, kékszemű, vörös oroszlán testű, farka végén skorpiófullánk és roppant fürge. Bartolomeus Angelicus írja a Dolgok tulajdonságairól című művében, hogy a föld összes állatai közül ez a legfélelmetesebb. Néha emberré változik, és ez igen helyes észrevétel, legalábbis abból a szempontból, hogy Indiában nem farkas emberek, hanem tigris emberek kísértenek a dzsungelekben. Egy 13. századi verses krónika Nagy Sándorról, Alexander királyról azt mondja, hogy keleti hadjárata során 30 ezer katonáját ölték meg olyan állatok, mint viperák, oroszlánok, medvék, sárkányok, egyszerűek és mantikórok. A mantikór a középkorban Jeremiás próféta szimbóluma lett, mivel úgy tudták, hogy a föld mélyén él, és egyszer Jeremiást is belökték valamilyen gödörbe. Később általában a zsarnokságot, becsmérlést és mindenféle gonoszságot személyesített meg, és azt gondolták, sem a képe, sem az említése nem hoz szerencsét. Ennek ellenére sokszor ábrázolták, még az európai katedrálisokban is, hiszen igen látványos. A szakértők azt mondják, hogy az ismeretlen művészek indiai szobrokat láthattak, és innen meríthették az inspirációt. Mai műsorunkban hihetetlen állatokról hallottunk Szilágyi Márta jóvoltában. Két hét múlva ismét jelentkezünk, most búcsúzik Önöktől Müller Anna Ráhel, Markó Eszter és Bányai Géza.